दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने। ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, इस बात को अल्लाह जाने। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने। ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, इस बात को अल्लाह जाने, इस बात को मौला जाने। डगमगाने लगा है गुरूर भी शराबी हो गया, मिट गई मेरी हस्ती, कोई हुस्न इनकलाबी हो गया। तिरछे कुछ तीर चलाने, घायल कर दे नजराने। ये दर्द कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने, जाने अल्लाह जाने, जाने मौला जाने, इस बात को अल्लाह जाने, इस बात को मौला जाने। जाने इस बात को अल्लाह जाने।